hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trzeci Polskiego Radia, sobota 12 lipca, minęła 10. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Od momentu wprowadzenia wyrywkowych kontroli na granicach z Niemcami i Litwą sprawdzono 75 tysięcy osób. Iga Świątek zagra dziś w finale Wimbledonu, początek meczu o 17. Do zoo w Białymstoku przyjechała Żbiczka. Zestresowana, przestraszona i na pewno ją trudno w dzień zobaczyć. Do tej pory na granicach z Niemcami i Litwą skontrolowano 75 tysięcy osób i 34 tysiące pojazdów. Tymczasowa kontrola, przywrócona w poniedziałek, objęła 52 przejścia graniczne z Niemcami oraz 13 przejść na granicy z Litwą, w tym również przejścia kolejowe. Szczegóły przedstawił na briefingu szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Mamy zatrzymanych w związku z nielegalną migracją, czyli samych migrantów i kurierów, 28 osób. Chodzi tutaj o granicę polsko-litewską. Pokazuje to wielką zasadność decyzji o tym, żeby kontrolę właśnie na tej granicy wprowadzić, że dane, które mieliśmy, szczelność zapory na granicy polsko-białoruskiej, sprawia, że kierują się przez Łotwę, Litwę i próbują wjechać do Polski. Tomasz Siemoniak przyznał, że wprowadzenie kontroli na granicy z Niemcami spowodowało wczoraj i dziś korki, ale tylko na 2-3 przejściach. Zapewnił, że zatory są na bieżąco usuwane. Temat rekonstrukcji rządu rozgrzewa polityków. Ma do niej dojść pod koniec lipca. Ma być mniej wiceministrów i 2 super resorty. Rząd będzie działał jeszcze sprawniej, mówiła podczas śniadania w Trójce Karolina Zioło-Pużuk z Lewicy. Opowieści o tym, że jest to rząd, który nic nie robi, no nie są prawdziwe. Tak? Jest to rząd, który składa bardzo wiele ustaw. Drugi co do liczby ustaw rok w ostatniej dekadzie. To też nie było łatwe przejąć te rządy po Prawie i Sprawiedliwości. Konrad Frysztak z Koalicji Obywatelskiej mówił, że efekty rekonstrukcji ogłosi premier, a on sam nie ma wątpliwości, że koalicja w tym kształcie przetrwa do kolejnych wyborów. Tutaj większych zagrożeń nie ma. Są pewnego rodzaju po drodze przygody. Ja chyba zapiszę je na karb niskiego doświadczenia niektórych liderów. Trzeba z nich wyciągać wnioski. Wiem, że jeden z liderów wnioski z nocnego spotkania wyciągnął. Zgodnie z zapowiedzią premiera, do rekonstrukcji rządu dojdzie między 22 a 25 lipca. O swój pierwszy tytuł na londyńskiej trawie zagra Iga Świątek. Będzie trzecią Polką w historii, która rozegra finał na Wimbledonie, najstarszym i najbardziej prestiżowym turnieju tenisowym. Na korcie w Londynie zmierzy się z Amerykanką Amandą Anisimową. Kibice nie mają wątpliwości, że Iga Świątek wygra i zdobędzie 6. wielkoszlemowe zwycięstwo w karierze. Pozamiatała Igunia, no i mam nadzieję, że no wygra po prostu, no wszyscy by tego chcieli, no. Wierzę w nią, że da radę, bo jednak no to solidna zawodniczka. Ja stawiam na Igę i myślę, że to co pokazała do tej pory opawa optymizmem. Oczywiście dziewczyny nie grały jeszcze razem, więc jest jedna wielka niewiadoma. Liczę, że jej przeciwniczka zagrała już mecz życia na tym turnieju, więc stawiam na Igę. Bo jest najlepsza i jest z Polką. Finał Wimbledonu kobiet rozpocznie się o 17. Przy obserwacji tego zwierzęcia trzeba uwierzyć tabliczce na wolierze, że faktycznie gdzieś tam jest. Mowa o 9-letniej samiczce Żbika, dla której nowym domem stało się białostockie Akcent Zoo. Żbiczka przyjechała z zoo w Krakowie i wywołuje spore zainteresowanie, choć obserwacja jej jest niezwykle trudna. Pan próbuje zdjęcie Żbikowi zrobić? Tak, próbujemy. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda, jakiej to jest wielkości. Czy faktycznie jest aż tak puchaty, jak wyglądał na zdjęciach? A tu co, nie ma? Niestety, jakoś nie widać. No, w sumie chciałbym zobaczyć takiego żbika. To gdzie ten żbik? Żbik jest zwierzęciem nocnym, także najchętniej to on wychodzi w nocy, no lub nad ranem. Sławomir Chlabicz, kierownik Akcent Zoo. A tym bardziej, że ta kotka przyjechała do nas kilkadziesiąt godzin temu. Zestresowana, przestraszona i na pewno ją trudno w dzień zobaczyć. Ktoś jak ją zobaczy, to powie, jaki to żbik, toż to zwykły kot, proszę pana. Troszeczkę się różni. Kot i żbiki to są różne gatunki. Bardzo podobne. Na pierwszy rzut oka z pewnością. Na tamtejsze zoo miało już wcześniej 2 żbiki i je także trudno było obserwować. Wychodziły ze swoich ukryć tylko wczesnym rankiem w porze karmienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

to zapraszam do telefonowania 22 i 7 trójek, jak zwykle. Można też pisać maile głaskanie@polskieradio.pl. Mail mam otwarty, czekam na Państwa obserwacje i komentarze w sprawie tych działań, które opiekunowie wykonują i które mogą potencjalnie przyczyniać się do tego, że ich psy stają się agresywne. Jeśli nie na długo, to przynajmniej na ten jeden incydentalny moment, w którym mogą się spotkać z innym psem czy z innym człowiekiem. Zapraszam do rozmowy na ten temat, a myślę sobie, że w związku z tym, że w Warszawie pogoda taka sobie, niebo buro szare i nisko zawieszone i dosyć jednak wilgotne, więc pomyślałam sobie, że po to, żeby dodać nam trochę energii, ale innej niż ta, którą przed chwilą zaprezentowali politycy na naszej antenie, no to może zróbmy taki miks. Będzie przystojny mężczyzna, właściwie bohater, będą bardzo inteligentni przeciwnicy, złoczyńcy, złe charaktery, czarne, będą piękne kobiety z niezwykłymi umiejętnościami, dzięki którym żadna misja by się bez nich nie udała. No jedyny minus to jest taki, że zwierząt nie będzie. No ale ten deficyt, powiedzmy, jakoś na chwilę zamkniemy na niego oko. Chociaż jak się dobrze przyjrzymy, to gdzieś tam między dźwiękami może jakiś biały kot z długą sierścią się przemknie. Byle bez Blofelda. No i co państwo na taką wakacyjną przygodę? No, nie namawiam oczywiście, nie namawiam. Mówię tylko w kontekście muzycznym. Ponownie dzień dobry, ponownie powiem państwu, że to Wielkie Głaskanie w Trójce i rozmawiamy dzisiaj o rodzajach agresji występującej u psów, ale zaczęliśmy energetycznie, żeby poprawić sobie nastrój, może trochę zepsuty tą pogodą. Chociaż wiem, że wielu z państwa cieszy się z takiego momentu wytchnienia, kiedy lato pozwala od siebie odpocząć i ewentualnie tam jesień popuka nas w ramię odrobinę, mówiąc hej, przyjdę wkrótce, czekacie. No ale dobrze, chcielibyśmy pewnie, żeby w lipcu było jednak bardziej wakacyjnie. Tematy w Wielkim Głaskaniu w lipcu mało wakacyjne, no bo ta agresja jest jednak ciężkim tematem, ale umówiliśmy się, że będziemy sobie o niej rozmawiać właśnie dlatego, że są wakacje i że państwo będą mogli potem odreagować wszystkie te ciężary emocjonalne i wiedzowe, które z anteny naszej do państwa przypłyną. No to dobrze, to uporządkujmy dzisiaj w takim razie kwestię agresji, rodzajów agresji i tego, czym one się od siebie różnią, ponieważ tutaj jest tak wiele mitów w tym obszarze, że aż właściwie złapałam się za głowę, przygotowując się do tej audycji, bo nie wiedziałam, od czego zacząć. Więc postanowiłam zacząć od początku. A początek jest taki, że agresja jest rodzajem komunikacji. I to jest najważniejsza informacja, jaką warto, żeby państwo sobie zapamiętali. Agresja jest rodzajem komunikacji, ale jest też działaniem, żeby zdobyć pożywienie, albo oddalić zagrożenie. W zależności od tego, do czego służy, jaki efekt ma przynieść, no to taki rodzaj tych zachowań agresywnych albo wyglądających na agresywne będzie przez zwierzę używany. Agresja bywa też sposobem na rozładowanie napięcia, na rozładowanie emocji, bywa też odpowiedzią na bodziec od innego osobnika albo na taki bodziec związany z sytuacją. I tak, wciąż mówimy o psach, bo wyobrażam sobie, że teraz, kiedy ja mówię o tym, że agresja bywa odpowiedzią na reakcję innego osobnika, to sobie państwo mogą mieć przed oczami na przykład kłótnie dwóch dwunożnych albo większej liczby dwunożnych. Tak, ale u psów jest tak samo. Czyli pies może zareagować agresywnie na agresję albo na coś, co uzna za agresję, którą dostanie od drugiej strony. I tą drugą stroną nie musi być pies, nie musi być zwierzę, może być człowiek, ale uwaga, może też być coś, co pies uzna za obiekt, z którym może wejść w konfrontację czy w dyskusję. Na przykład autobus. Jeśli pies nigdy nie widział autobusu, to kiedy zobaczy go po raz pierwszy, może zareagować wobec niego agresywnie. I ja mam w swojej praktyce behawioralnej taką sunię. To była suczka Cane Corso, która rozgryzała opony samochodu. Proszę sobie wyobrazić, zanim się oczywiście przyzwyczaiła do tego, że samochody są, że co to są za obiekty, że one jeżdżą, poruszają się, warczą, śmierdzą również, no bo rura wydechowa blisko psiego nosa, no to w takim agresywnym szale potrafiła się rzucić na opony dowolnego samochodu, który dopadła, no i go po prostu, i te opony rozgryzała. No, Cane Corso, wielka głowa, dosyć duża paszcza, w związku z tym też nie było to dla niej trudne. Więc ta komunikacja agresywna może też występować u zwierząt z obiektami nieożywionymi, bo one po prostu nie wiedzą, że one są nieożywione. Kiedy się już dowiedzą i oswoją z tym, czyli nastąpi ta habituacja, no to wtedy nie ma już tego kłopotu, ale póki co może tak być, więc też proszę, żeby państwo o tym pamiętali, myśląc o agresji. No bo właśnie, agresja potrafi oddalić zagrożenie. I właśnie po to ta konkretna sunia robiła te działania wobec samochodu, którego się bała. I na pewno też państwo znają wszystkie te sygnały, którymi pies usiłuje zdystansować obiekt, który uznaje za zagrażający. Te sygnały to na przykład zastyganie w bezruchu, wpatrywanie się, potem warczenie, odsłanianie zębów, potem odsłanianie zębów i dziąseł dodatkowo, potem kłapanie zębami, no i wreszcie gryzienie. I to się odbywa narastająco. I to, co jest ważne, to psy stosują te sygnały agresywne dopiero kiedy polubowna komunikacja zawiedzie, czyli ten zagrażający obiekt nie zareaguje na przykład na położenie uszu, na oblizanie się, na zmrużenie oczu, odwrócenie głowy czy odsunięcie ciała. Bo te sygnały, o których teraz powiedziałam, uznaje się za sygnały stresu. I zastyganie w bezruchu też może być oznaką bardzo silnego stresu, gdy wynika z przyjętej przez psa strategii przetrwania, czyli jest to wtedy freeze. Już opowiadałam Państwu o tym w Wielkim Głaskaniu jakiś czas temu. Proszę zerknąć do podcastów, tam wszystko to jest. No ale jeśli to jest takie typowe zamrożenie, czyli jeśli ciało psa jest ułożone w innej pozycji języka ciała niż któraś stresowa pozycja języka ciała, to my wtedy wiemy, że zastygnięcie jest sygnałem, że pies sięgnął po komunikaty agresywne, bo te dwie pozycje różni język ciała zwierzęcia. No dlatego cały czas, od kiedy się spotykamy w Wielkim Głaskaniu, to namawiam Państwa na zgłębianie mowy ciała, no bo to jest podstawa. Za granicę mogą Państwo pojechać bez znajomości lokalnego języka, no bo tłumacz w internecie załatwi dużo za Was, ale takiej opcji nie ma w przypadku psów. I słusznie. Chociaż pojawiały się już pomysły, żeby zrobić aplikację odczytującą sygnały języka ciała zwierząt. Szczęśliwie, mówię to zupełnie poważnie, szczęśliwie to się nigdy nie wydarzy na takim poziomie, który można uznać za satysfakcjonujący, choćby w takim bardzo, bardzo podstawowym wymiarze, bo w mowie ciała znaczenie ma tak wiele szczegółów, że żadna sztuczna inteligencja tego nie ogarnie. No, póki co przynajmniej. Zostaje więc Państwu uczyć się tych sygnałów, którymi psy porozumiewają się między sobą i z nami, żeby umieć na przykład rozpoznać komunikaty ostrzegawcze przed gryzieniem dużo wcześniej, zanim będzie to coś tak oczywistego jak kłapanie zębami. Albo warczenie. Ja dobrze słyszę, że Państwo mówią teraz o warczeniu jako o takim sygnale ostrzegawczym przed gryzieniem. No, warczenie jest naprawdę dobrym znakiem, bo daje pewność, że pies chce jeszcze gadać. Mhm. Ja wiem, że Państwo mają do warczenia inny stosunek i że Państwo nie lubią, kiedy Wasz własny pies warczy w różnych sytuacjach, ale proszę uwierzyć, że warczenie to jest sygnał, że kora mózgowa psa ciągle pracuje, czyli że pies ciągle szuka sposobu, żeby wyjść z sytuacji. Pies, który warczy, to jest ciągle pies, który nawiązuje porozumienie. I dlatego warczenie jest wspaniałe, jakkolwiek źle to brzmi, ja słyszę swoje słowa. Natomiast no, muszę Państwu powiedzieć, że kiedy pies przestaje warczeć, to dla mnie jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, dużo bardziej niebezpieczna niż ta, w której jeszcze ciągle ten warg się wydobywa z niego, dlatego że ja wiem, że on wtedy jest gotowy na dalszy ciąg. A dalszy ciąg po warczeniu, to tak jak Państwu przed chwilą powiedziałam, kłapanie zębami tak trochę odstraszająco i trochę z taką informacją mogę ugryźć i zrobię to, jeśli się nie wycofasz, no a potem następuje już gryzienie. I na ogół, kiedy pies przestaje warczeć, to wszystkie te kolejne etapy następują błyskawicznie. Więc kiedy ja mam w pracy psa, który warczy, to wolę z nim pracować niż z psem, który już w ogóle nie chce stosować tych sygnałów komunikacyjnych, tylko od razu przechodzi do tego ostatecznego, czyli jakby zaczyna, można tak powiedzieć, z grubej rury. No bo wtedy jest dużo trudniej. No, może nam się uda porozmawiać jeszcze o tym warczeniu i o mowie ciała psów trochę więcej, chociaż o warczeniu już kiedyś też rozmawialiśmy w kontekście komunikacji dźwiękowej psiej. I zresztą o kotach też odcinek był, więc znowu Państwa odeślę tych, którzy są ciekawi, do naszych podcastów wielkogłaskaniowych na stronie Trójki i wszędzie tam, gdzie zwyczajowo słuchają Państwo podcastów, można sięgnąć po te informacje i sobie je przypomnieć. A jeśli będą Państwo mieli w tym kontekście jakieś dodatkowe pytania, to zawsze proszę napisać maila albo zadzwonić w trakcie audycji, to będziemy to wyjaśniać. No dobrze, to teraz zróbmy tak, że odetchniemy odrobinę po tym warczeniu i po tej agresji i za moment wrócimy i opowiem Państwu o tych kolejnych rodzajach agresji po to, żeby uporządkować ten temat i przypominam, że przygotowałam dzisiaj dla Państwa top 10 zachowań opiekunów, które potencjalnie powodują zachowania agresywne u ich psów, więc warto nasłuchiwać. Proszę powiadomić wszystkich psiarzy swoich zaprzyjaźnionych, którzy mają kłopot z psem i z jego zachowaniami wyglądającymi na agresywne, żeby włączyli Trójkę, bo u nas dzisiaj temat agresji do godziny 11. Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. Not much of a girlfriend. I never seem to get along. Słuchają Państwo wielkiego głaskania. Wracamy do agresji, ale zanim to jeszcze mail od pani Aleksandry, która przysłała zdjęcie swojego owczarka niemieckiego Astona. Przepiękny jest, pani Aleksandro. Bardzo dziękuję. I pani Aleksandra pisze tak. Czasem będąc z nim na spacerze po zmroku, zastanawiam się, czy byłby dla mnie jakimś ratunkiem w razie niebezpieczeństwa. Na szczęście nie oczekuję od niego funkcji obronnej i pani Aleksandra pozdrawia. My też pozdrawiamy pani Aleksandro i ten mail od pani jest bardzo ważny, dlatego właśnie, że wszystkie te obrończe funkcje, które my lubimy czasem psom przypisać i wydaje nam się, że no, owczarek niemiecki no to już właściwie urodził się do tego, żeby stawać w obronie, jeśli nie przynajmniej ojczyzny jak Szarik czy Cywil, no to na pewno naszej własnej, czyli jego dwunożnych. No tymczasem okazuje się, że ten element tresury w kierunku obrony jest tym elementem, który wyzwala, jeśli jest źle poprowadzony, wyzwala agresję u psów. Ale o tym powiem za chwilę, natomiast od razu tylko zapowiadam, korzystając z tego maila pani Aleksandry, pozdrawiamy, głasianki wysyłam Astonowi i jak najbardziej proszę korzystać z maila, głaskanie @polskieradio.pl, proszę też korzystać z telefonów. Wszystkich Państwa zatroskanych o to, że o kota jest za mało, to pragnę uspokoić, że koty również bywają agresywne. Wiem, nie tego się Państwo spodziewali, nie takiego uspokojenia, ale postanowiłam podzielić tę audycję po to, żeby nie pomieszać faktów, dlatego że inna mowa ciała u kota, inna mowa ciała u psa, ale też inne potrzeby, zupełnie inne potrzeby, które te agresje u kotów i u psów wyzwalają. Natomiast obiecuję, i przecież wiedzą Państwo, że ja dotrzymuję słowa, że cały odcinek o agresji kotów też się pojawi. I pana Bogdana serdecznie pozdrawiam, i pana Pawła też serdecznie pozdrawiam. W tej sprawie uspokajam panów, na pewno o kotach będę pamiętać, no bo przecież nie sposób zapomnieć. Ale dzisiaj o psach. I wracamy do agresji psów. Powiedziałam o tym wszystkim do tej pory, czym jest agresja, do czego służy agresja psom, do czego potrafią jej używać. Powiedziałam Państwu o komunikacji agresywnej i chcę też opowiedzieć o tym, że jest oczywiście agresja ofensywna. I to jest taka agresja, kiedy pies aktywnie poszukuje konfrontacji. I to są zawsze najtrudniejsze sytuacje, dlatego że wtedy zwierzę po prostu chce zabić. I uważam, że trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Jestem to Państwu winna, dlatego że jestem aktywnie pracującą behawiorystką psów, więc nie będę się z Państwem bawić na antenie Trójki w bambinizm i usprawiedliwiać zachowania psów, no bo to jest nieuczciwe i niebezpieczne, no a przede wszystkim nieprofesjonalne. Więc mówię zupełnie otwarcie, że są psy, które w wyniku konkretnych ludzkich działań, albo również często dodatkowo, ale czasem tylko w wyniku chorobowych zmian w mózgu, chcą zabić innego osobnika. I takie zwierzęta się zdarzają i z takimi zwierzętami również mogą Państwo mieć do czynienia zarówno na spacerze, od tak sobie po prostu w parku, jak i w jakichś sytuacjach towarzyskich, na przykład w domu u swoich znajomych. Dlatego, że bardzo wiele z tych zachowań umyka opiekunom, ponieważ narastają, ponieważ przygotowują się opiekunowie do tego, że pewne zachowania zaczynają być normalne, przyzwyczajają się do tego. Właściwie tak powinnam powiedzieć, nie przygotowują, tylko przyzwyczajają. Czyli do tej pory pies bronił legowiska, do tej pory pies bronił jedzenia, do tej pory pies nie pozwalał wejść do pomieszczenia, w którym stała jego miska, nawet pusta. I ludzie z tym żyją latami, uznają, że ten typ tak ma i trudno, nic się nie da z tym zrobić. Od razu mówię, że da się i absolutnie nie trzeba z tym żyć. No i potem te zachowania utrwalają się w psie, zostają i potem nagle pies aktywnie szuka konfrontacji po to, żeby sobie zwiększyć dopaminę w mózgu, po to, żeby ten układ hormonalny zaspokoić w tych konkretnych sytuacjach, w których on, no mówiąc krótko, wygrywa, w których on zabija. I wiem, że to nie jest może temat, którego chcą Państwo słuchać w sobotę o 10:31, ale też nie da się rozmawiać o psiej agresji bez poruszenia tego tematu. Więc dlatego mówię to Państwu zupełnie otwarcie. Praca z takim psem samodzielnie jest niemożliwa i bardzo Państwa namawiam, że jeśli mają Państwo jakiekolwiek problemy ze swoim psem, na tle agresji, to proszę od razu szukać ekspertów, proszę znaleźć behawiorystę w swoim miejscu zamieszkania, doświadczonego, po to, żeby państwu pomógł, bo te zachowania mają tendencję do utrwalania się i te zachowania też powodują bardzo wysoki wyrzut hormonalny w organizmie. I ten wyrzut hormonalny uzależnia, po prostu. Więc z pełną odpowiedzialnością mówię to państwu teraz na naszej antenie. Pies, który raz ugryzł, a nie będzie poddany terapii behawioralnej, ugryzie ponownie. I mamy na ten temat aż tak wiele badań naukowych, że nawet nie trzeba ich przywoływać, jakby nie ma sensu. Nie ma sensu powoływać się w tym momencie nawet na badania naukowe, bo to jest tak oczywiste jak oddychanie. Jeżeli mamy szansę wziąć oddech i go potrzebujemy, no to po prostu go weźmiemy i tak samo w kontekście psów, które prezentują agresję ofensywną, takie sytuacje będą się zdarzały, więc trzeba to po prostu przerywać jak najwcześniej, na jak najwcześniejszym etapie po to, żeby nie eskalowała ta sytuacja i po to, żeby zwierzę nie było niebezpieczne dla państwa i dla innych użytkowników życia, jeśli mogę to tak powiedzieć. No i inny rodzaj agresji to jest taka agresja instrumentalna i bardzo często państwo mylą te dwa rodzaje agresji, czyli ta agresja ofensywna, ta reakcja psa, która aktywnie poszukuje konfrontacji, bardzo często jest przez opiekunów mylona z taką agresją o zasób. Ta agresja instrumentalna występuje wtedy, kiedy na przykład suczka sąsiadów, macieczkę, i dwa samce z okolicy są i spotykają się z nią razem, jednocześnie na jakimś trawniku. I wtedy się zaczyna walka. I mówię to oczywiście metaforycznie. Walka o względy tej suni. I gdy w miejsce suczki wstawimy jakikolwiek zasób inny, piłkę, patyk, jedzenie, to te zachowania agresywne mogą pojawić się tak samo. I pies może zastosować bardzo różne działania, żeby zdobyć zasób dla siebie. I to jest zupełnie normalne zachowanie, więc też tutaj państwa uspokajam. Ono jest normalne, o ile nie jest nadmiarowe. To znaczy, jeśli jest zbyt intensywne, albo o wszystko, o absolutnie każdy przedmiot, albo wręcz o przedmioty, które pies uznaje za swoje, ale one nie są jego faktycznie. Czyli na przykład, jeśli pies zaczyna bronić jakiegoś patyczka w parku, bo sobie wyobrazi, że to jest jego patyczek, kładzie się gdzieś tam w odległości i każdą osobę, czy każdego psa, który przejdzie obok tego patyka, zaczyna atakować, no właśnie broniąc ten konkretny przedmiot, no to to już jest zbyt. I my wtedy mówimy o tak zwanych zasobowych psach. One wymagają terapii. Dlatego, że wcześniej czy później, raczej wcześniej, opiekun zostanie pogryziony na pewno. Albo przy próbie sprzątnięcia zabawek z podłogi, albo przy próbie odebrania znalezionego na spacerze śmiecia, bo pies wziął go do pyska i nie chce wypuścić na przykład na komendę puść. Więc jeżeli jest taka sytuacja, że państwa pies nie oddaje państwu właściwie wszystkiego na komendę puść, ale państwo go tego nauczyli, nauczyli nie oczywiście tego nie oddawania, tylko komendy puść, nauczyli go państwo wcześniej, a ona nie działa i pies aktywnie ucieka na przykład z przedmiotem. I teraz uwaga, to się bardzo często zdarza przy aportowaniu. Czyli rzucają państwo przedmiot, pies nie przynosi, ucieka gdzieś tam w krzaki i nie ucieka dlatego, żeby przerwać tę zabawę, która jest dla niego zbyt intensywna i za długo trwa, tylko ucieka, żeby ten przedmiot mieć, a kiedy państwo idą za nim i próbują zabrać ten przedmiot, który pies aportował, no to pies zaczyna albo uciekać, albo warczeć, albo chować go pod siebie. No w każdym razie próbuje go zatrzymać. No to jest moment na udanie się do eksperta, do specjalisty i na zadziałanie w tej sprawie. I teraz muszę koniecznie. Szybko mówię, bo tematów jest dużo dzisiaj, a nie chcę nic zostawiać na za tydzień, ale mam nadzieję, że to państwu też pasuje. Jeśli nie, to proszę dać znać mailem, to będę mówić trochę wolniej, ale mam nadzieję, że nie będzie takiej konieczności. Jeszcze o jednej rzeczy bardzo chcę państwu powiedzieć w kontekście tej agresji o zasób, bo ciągle w internecie zdarzają się takie porady, że kiedy mamy psa, no to po to, żeby pokazać mu, kto rządzi w domu, albo właściwie nie wiem z jakiego powodu, bo tych powodów tam w internecie jest bardzo dużo różnych, wszystkie absurdalne, to należy mu zabierać miskę z jedzeniem. Czyli najpierw stawiamy psu miskę, nasypujemy tam karmę albo dajemy mokre, no wszystko jedno, czym tam państwo karmią, no to potem dla wychowania należy tę miskę zabrać. Albo na przykład pogmerać psu w tej misce ręką. No to jest jakaś szalona sytuacja. Proszę się postawić w miejscu psa. Dostają państwo posiłek. Taki jak państwo lubią. Fasolka szparagowa, młode ziemniaczki, odrobina śmietany czy jogurtu naturalnego, odrobina oliwy, koperek, może ugotowany bobik gdzieś tam z boku z czosneczkiem i dostają państwo taki posiłek. Pyszny, prawda? Zaczynają państwo jeść. A w tym momencie ktoś do państwa podchodzi, wkłada rękę do tych ziemniaczków i zaczyna nimi gmerać po talerzu. Albo na przykład zabiera państwu talerz. Państwo próbują widelcem nadziać fasolkę, a fasolka odjeżdża, nie ma. No i potem, co prawda, z powrotem ten talerz się pojawia przed państwem, ale czy ten ruch ręki z widelcem, żeby nadziać fasolkę, będzie tak samo pewny za drugim razem? No nie. Czy państwo będą mieli wtedy komfort jedzenia? No nie. Czy jeśli ktoś podejdzie do państwa po takiej sytuacji już raz przeżytej, podczas kiedy państwo jedzą, to będą państwo spokojni, czy raczej będą państwo mogli podejrzewać, że ta osoba, która podchodzi, podchodzi po to, żeby znowu zabrać wam talerz? No tak. No i to właśnie dzieje się z psem, wtedy, kiedy my robimy takie szalone rzeczy. No a to niestety skutkuje tym, że pies bardzo szybko się uczy, że należy bronić tych zasobów, które są cenne, a jedzenie jest tym zasobem, który jest dla psa jednym z najważniejszych. No bo kiedy pies jest głodny, no to nie myśli o innych rzeczach żadnych, o żadnych innych zachowaniach instynktownych, tylko o tym, żeby się najeść. No i w tym momencie, jeśli sami nauczymy psa bronienia przedmiotów, no to nic dziwnego, że po kilku miesiącach takich działań absurdalnych będziemy mieli psa, który będzie przed nami bronił absolutnie wszystkiego. Więc uczulam państwa na takie zachowania, tak proszę nie robić. No to był ten element kramiku ze ściągami w naszej audycji. No i teraz jeszcze dwa ważne aspekty. Taki jednoznaczny rodzaj agresji, właściwie ostatni z tego przyjętego przeze mnie podziału, no bo muszą państwo wiedzieć, że co ekspert to inna systematyka. I oczywiście wielu znakomitych naukowców opracowuje własne podziały tych zachowań agresywnych i to jest wspaniałe, że my mamy taki wybór. Ale jednak ta okoliczność naszej radiowej audycji, no to wymaga ode mnie przyjęcia jak najczytelniejszego podziału po to, żeby on był bardzo, bardzo precyzyjny, bez tych wszystkich odcieni szarości, których jest dużo. I dlatego ja przyjęłam ten podział, o którym państwu dzisiaj opowiadam. No więc ostatni ten jednoznaczny rodzaj agresji to jest agresja chwilowa jako taka odpowiedź na bodziec, o której już wspominałam dzisiaj na samym początku, czyli reaktywność w odpowiedzi na coś, na przykład na coś, czego się pies boi, albo co psa zaskakuje, bo nie oswoił się z tymi nagłymi sytuacjami w dotychczasowym życiu. I do tego momentu wszystko jest precyzyjne i proste, ale jest jeden aspekt, co do którego bardzo często posiadacze psów nie są się w stanie zgodzić z behawiorystami. I to są, proszę państwa, zachowania łowieckie. Wiele osób, szczególnie mających wiedzę starszej daty, i proszę zauważyć, że mówię o wiedzy starszej daty, a nie o wieku, nazywa to agresją łowiecką. Czyli wszystkie te zachowania łowieckie wiele osób nazywa agresją łowiecką. No i tu jest pies pogrzebany, bo podczas zdobywania jedzenia psy nie warczą, nie jeżą sierści, nie okazują lęku, nie przyjmują pozycji imponującej, czyli głowa wysoko, ogon wysoko, wysklepiona klatka piersiowa, no i idzie taki król po danym kwadracie, czy parku, czy osiedlu. Nie przyjmują takiej pozycji w trakcie swojego polowania i w trakcie zachowań łowieckich, czyli właściwie nie robią żadnego z działań typowych dla komunikacji agresywnej, ani jednego. A to dlatego, że, uwaga, teraz powinny być fanfary, polowanie nie jest komunikacją. Powiem to jeszcze raz, polowanie nie jest komunikacją. Pies nie przychodzi do baru, do pani Krysi i nie mówi, poproszę leniwe i kompot. Polując, zwierzęta się nie komunikują ze swoim jedzeniem. No i ważna rzecz. aktywnością łowiecką kierują kompletnie inne ośrodki w mózgu niż zachowaniami agresywnymi. No tak. No i tu chciałam, żeby Państwo bardzo, bardzo naprawdę tak do serca sobie wzięli, a nawet wyryli w sercu tę wiedzę, dlatego że wszystkie psy mają zachowania łowieckie, a nie wszystkie psy prezentują zachowania agresywne. I niech ta konstatacja zamknie nam ten fragment taki porządkujący, wiedzowy. Te rodzaje agresji proszę, żeby sobie Państwo gdzieś z tyłu głowy zachowali, po to, żeby łatwo było identyfikować zachowania psów. To teraz zagramy i za moment porozmawiamy o tych zachowaniach opiekunów, które mogą przyczyniać się do zachowań agresywnych psów. Dobra? Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder. Thunder, thunder, thunder. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping. Dzień dobry, tutaj Trójka, tu Wielkie Głaskanie. Mam nadzieję, że Państwo się teraz dopiero nie włączają, bo audycja tylko do 11 i że są Państwo z nami od 10. I nasz telefon jest do Państwa dyspozycji. Karolina odbiera od Państwa telefony. No i na przykład taki głos mamy w sprawie agresji. Doświadczenie życiowego wiem, że agresja na psy przychodzi z ludzi, bo mieszkałem w Anglii przez 20 lat i tam nigdy nie widziałem gryzących się psów, a wyjechałem z komunistycznej Polski, gdzie psy się gryzły, wróciłem do kapitalistycznej i tu psy się gryzą dalej. Ale mało tego, przywiozłem, wracając do Polski, psa mojego Tobiego Cocker Spaniela i on tu w Polsce zwariował. Jak to się dzieje, że Tobi zwariował w Polsce? To wymaga wytłumaczenia. Bardzo pana proszę o jeszcze telefon jeden do nas i o uszczegółowienie tych informacji, to wtedy spróbujemy jakoś zaradzić. Faktycznie jest tak, jak pan mówi, że emocje ludzi się przenoszą na psy i no, smycz czy linka bardzo często jest taką autostradą komunikacyjną i naszymi emocjami zarażamy nasze psy w bardzo nieoczywisty sposób i wydaje nam się często, że pies w ogóle nie zwraca na to uwagi, co my robimy, a tymczasem okazuje się, że on i obserwuje i przede wszystkim czuje nasz zapach, więc to jest prawda, że im spokojniejszy opiekun, tym spokojniejszy pies, ale to nie jest cała prawda, bo rzecz jasna także inne elementy wpływają na zachowania agresywne naszych zwierząt, bo gdyby to było takie proste, że tylko spokojny opiekun gwarantuje spokojnego psa, no to pół świata miałoby zen i wszystkie psy chodziłyby no jak w takim przyjemnościowym transie ze swoimi spokojnymi ludźmi. No a to tak nie działa, bo także choćby te niedobre doświadczenia psów mają tutaj bardzo, bardzo duże znaczenie. Mamy jeszcze jeden telefon o agresji. Halo, halo. Jestem posiadaczem dwóch psów, buldogów francuskich, to są piesuczki. Jedna starsza to jest adoptowana, uratowana w pseudohodowli. Jest psem to tak nadzwyczaj spokojnym, że ciężko takiego psa spotkać. Nie wiem, każda wizyta u weterynarza to po prostu wszyscy są w szoku, jak ten pies jest spokojny, w jaki sposób można przy nim wszystko zrobić. Natomiast jest problem z agresją do innych psów. Tą naszą rezydentkę, tego wcześniejszego buldoga, ona traktuje bardzo dobrze, dogadują się super, jakiejś tam może miłości między nimi nie ma, natomiast zażyłość na pewno jakaś jest. Natomiast jak ona widzi jakiegokolwiek innego psa, nie ma znaczenia, czy to jest mały pies, czy duży, czy ogromny, ona po prostu od razu się na te psy rzuca. No i to jest właśnie dodatek do dyskusji o tym, że spokojni ludzie mogą mieć niespokojne psy, właśnie dlatego, że doświadczenia w szczenięctwie bardzo silnie wpływają na to, jak pies zachowuje się potem w dorosłym życiu, bo te momenty krytyczne w rozwoju psów mają ogromne znaczenie, bo kształtują wzorce reakcji. Jeżeli pies nauczy się, że jakieś konkretne zachowanie działa, czyli powoduje, że on jest bezpieczny, czuje się spokojny, no nic mu nie zagraża i ma to samopoczucie na właściwym poziomie, to będzie to zachowanie powtarzał. I jeżeli tak się złożyło, że adoptowana sunia naszego słuchacza tam, skąd była adoptowana, musiała na przykład walczyć o jedzenie albo musiała walczyć o siebie, po to, żeby mieć kawałek jakiejś przestrzeni własnej dla siebie, no to zachowanie będzie powtarzała jako zachowanie, które po prostu przynosi skutek. No i o, i tyle. Pani Ewa napisała jeszcze o swojej 4-letniej labradorce, która jest bardzo pogodna i wesoła i nagle zachowała się niespodziewanie agresywnie, no bo znajoma, dowiedziawszy się, że mam urodziny, pisze pani Ewa, gwałtownie wstała i szybko mnie objęła ramionami. Rita, czyli labradorka, skoczyła łapami na jej ramiona, jeszcze poprawiła ten skok i zaraz chciała złapać za kostkę u nogi zębami. To trwało parę sekund, oczy miała wściekłe, dzikie, pisze pani Ewa. Czy dobrze postąpiłam, bo zabrałam psa do kuchni, pogłaskałam, dałam smaczka, myśląc o tym, że spaceruję z psem późnym wieczorem w pustej dzielnicy. Pani Ewo, zdecydowanie smaczek nie był dobrym pomysłem tutaj, od razu mówię, bo nie wzmacniamy tych zachowań agresywnych. Natomiast to, że zabrała pani psa do innego pomieszczenia, to super i bardzo wspaniale, że wyobraziła sobie pani taką sytuację, która z jednej strony i panią uspokoiła, ale też z drugiej pozwoliła zrozumieć zachowanie psa, bo ono jest, no właśnie, bardzo naturalne. Opiekunowi osobistemu dwunożnemu, który również bywa zasobem dla psa, coś grozi z punktu widzenia psa, bo nagle ktoś się rzuca na naszego człowieka, no to my będąc psem, będąc Ritą w takiej sytuacji, no co mamy zrobić? No ratujemy, więc to jest nic dziwnego. Ale zdecydowanie pani Ewo, bardzo podpowiadam, żeby w tych sytuacjach, w których takie zachowania Rita prezentuje, troszkę z nią popracować, czyli pokazać jej, że to, że inna osoba znienacka do pani podchodzi, że wyciąga do pani rękę, czy obejmuje, czy tuli, że to nie jest zagrażające dla psa i to jest bardzo istotne po to, żeby też Rita mogła po prostu być spokojna w takich sytuacjach. No właśnie, bo ten sposób postępowania ze zwierzęciem ma znaczenie i dla psa, i dla nas, a błędy, jakie ludzie popełniają w postępowaniu ze zwierzęciem, to na przykład takie. Nieznajomość typu psa i wszystkiego, co z tego wynika, czyli ile potrzebuje się ruszać, jakie ma zachowania łowieckie, te zakodowane genetycznie, jakie typowe czynności ruchowe są jego pierwszym wyborem, no bo to może być kopanie, a może być bieganie, a może być aportowanie. I dla mnie to jest pierwszy grzech, najważniejszy, ta nieznajomość typu psa i wszystkiego, co wynika z tej nieznajomości. Drugi punkt to jest niezaspokojenie potrzeb psa, właśnie tych wynikających z rasy i z typu, bo pies, który jest niezaspokojony w zakresie tych swoich naturalnie genetycznych, zakodowanych potrzeb, będzie po prostu psem niebezpiecznym. Trójeczka. U mnie to jest brak konsekwencji w wychowywaniu psa. I ten brak konsekwencji polega na tym, że raz psu wolno absolutnie wszystko, a za chwilę dwunożny stawia ograniczenia, a tymczasem pies się już przyzwyczaił do pewnych przywilejów i nie chce ich oddać bez walki. Kolejny punkt, który wypracowałam przez te 18 lat, właściwie wyobserwowałam, jeśli mogę to tak nazwać, to brak ram, takich granic, zasad, czy jakkolwiek to państwo zechcą nazwać. Pies po prostu nie wie, co wolno, a czego nie wolno. Bardzo często państwo w korespondencji do mnie nazywają to bezstresowym wychowaniem, takim bezstresowym prowadzeniem i zgadzam się. To jest fatalna sytuacja dla psa. Kolejny punkt to jest sprzeczność zachowań nas, ludzi, wobec psa. To znaczy, ciało wysyła jakiś znak, głos mówi coś innego i zwierzę nie wie, który komunikat jest ważniejszy, a czyta i rozumie wszystkie jednocześnie. Na przykład ściągają państwo smycz na widok innego psa i jednocześnie zachęcają, żeby się pies przywitał z tym psem. No chaos. Tu nie ma mądrych na taką sytuację, to człowiek by się pogubił z całą swoją ogromnie rozwiniętą korą mózgową. Jest też w tej mojej liście brak wymagań od psa, czyli nie ucz go, bo mu zepsujesz dzieciństwo, niech się wyszumi, to jeszcze szczeniak, o rocznym psie usłyszałam kiedyś takie zdanie, rocznym. I tutaj tylko państwu podpowiadam, że 90% połączeń nerwowych kształtuje się do 4 miesiąca życia, a półroczne psy już się mogą rozmnażać, bo mają pełnię hormonów. Więc mówienie o rocznym psie, że to jeszcze szczeniak, to jest grube, grube nadużycie. Tak nie robimy. Oczywiście jest to wzmacnianie zachowań agresywnych. Na przykład pies ujada na innego człowieka, a my w tym czasie odchodzimy z nim czym prędzej. Więc w efekcie pies uznaje, że szczekanie jest super, no bo niechciany obiekt znika. Mam też na liście używanie kar, także fizycznych, bo są ciągle ludzie, którzy biją swoje psy. Są ludzie, którzy zastraszają swoje psy. No a w pewnym momencie zwierzę zagonione w kąt, w taki kozi róg, no pęka ta granica i staje się agresywne. I to się zawsze dzieje. W przypadku wszystkich istot, które mają mózg, nie tylko w przypadku psów, bo także w przypadku ludzi. No i mam ten punkt dotyczący tresury w kierunku obrony, która jest prowadzona nieprofesjonalnie, o którym już wspomniałam. No i to są takie sytuacje, kiedy ktoś kupuje rękaw taki dla pozorantów i szczuje psa na przykład, żeby atakował ten rękaw. No i ostatni punkt to jest zmuszanie psa do fizycznego kontaktu. To obłapianie, unieruchamianie, sadzanie na psie dzieci, jak na koniku na przykład, całowanie w pysk, trzymając za policzki, podczas kiedy pies w tym czasie wysyła bardzo konkretne sygnały, takie prośby, żeby człowiek przestał to robić. To jest moje top 10 tych zachowań, które ludzie niestety robią wobec psów i które mogą powodować zachowania agresywne. Chciałabym się z państwem zabawić w pracę domową. Jeśli by się państwo zgodzili, to proszę napisać swoje top 10. I za tydzień w głaskaniu omówimy wszystkie te, które państwo zechcą przysłać. Jak nie będzie 10 punktów, a będzie 5, to też będzie dobrze. Dobra? To ja czekam na państwa najważniejsze zachowania, które państwo obserwują u ludzi, które prowokują ich psy do agresji. No a za dzisiaj dziękujemy pięknie. Elżbieta Malinowska, Karolina Gonet i Aneta Aftoniuk. She couldn't